Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy i SMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lutego, minęła 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura ma czarną skrzynkę z rozbitej 2 tygodnie temu limuzyny premier Beaty Szydło. Posiedzenie Trybunału Stanu w sprawie Emila Wąsacza przerwane do 31 marca. Prorosyjscy separatyści ostrzelali doniecką stację oczyszczania wody przyfrontowa Awdijiwka. Kolejny raz została pozbawiona dostaw wody. Prokuratura ma czarną skrzynkę z rozbitej 2 tygodnie temu limuzyny premier Beaty Szydło. To tak zwany rejestrator danych wypadków UDS. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu Prokuratura Regionalna w Krakowie. O tym, czego można dowiedzieć się z takiego rejestratora, Paweł Pawlica. Urządzenie to rejestruje moment wypadku i zapisuje w pamięci dane z 30 sekund poprzedzających wypadek i 15 sekund po zderzeniu, mówi prokurator Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Będą miały zasadnicze znaczenie dla tego jednego z węzłowych ustaleń, z jaką prędkością poruszała się kolumna pojazdów uprzywilejowanych. Ale urządzenie mogło też zarejestrować to, czy kierowca limuzyny używał kierunkowskazów i hamował. W przypadku samochodów uprzywilejowanych urządzenie można skonfigurować tak, żeby zapisywało informacje na temat używania bądź nie sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Czarna skrzynka z rozbitego Audi trafiła już do 2 zespołów biegłych zajmujących się analizą danych samochodowych rejestratorów. Po to, żeby nie doszło do jakiegoś nieoczekiwanego, niechcianego zwrotu w postaci utracenia czegokolwiek, co na tych nośnikach jest. Danych z tego urządzenia nie można zmanipulować. Tylko uprawnieni rzeczoznawcy mają odpowiedni klucz programowy, który pozwoli je odczytać. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Posiedzenie Trybunału Stanu w sprawie Emila Wąsacza przerwane do 31 marca. Jego członkowie zebrali się dziś pierwszy raz od prawie 10 lat, żeby rozważyć, czy wysoki funkcjonariusz państwowy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej. Emilowi Wąsaczowi stawiane są zarzuty nieprawidłowości przy prywatyzacjach PZU, Domów Towarowych Centrum i Telekomunikacji Polskiej. Sprawy dotyczą lat 97-2000. Rozprawa przed Trybunałem Stanu trwała około 1,5 godziny. Oskarżycielka z ramienia Sejmu Halina Szydełko przekonywała, że są podstawy do tego, by Emila Wąsacza pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej. Ponieważ zarzuty dotyczą czynów niedopełnienia obowiązków służbowych. Ale obrońcy wskazywali na szereg uchybień sejmowych. Między innymi fakt, że posłowie, którzy podpisali wniosek o postawienie Wąsacza przed Trybunałem, potem zasiadali w składzie Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która go badała. Ponadto, zdaniem adwokata Michała Królikowskiego, sprawa się przedawniła, dlatego jak podsumował. Obrona stanowczo opowiada się za umorzeniem postępowania. Tymczasem Emil Wąsacz powiedział dziennikarzom, że wolałby być uniewinniony, ale umorzeniu też nie będzie się sprzeciwiał. Sam fakt bycia oskarżonym, kiedy się czuje niewinny, uważam, że jest już karą. Sam Trybunał po wysłuchaniu stron ogłosił przerwę do 31 marca. Wtedy też zdecyduje, czy uwzględnić wniosek obrony, czy też go odrzucić. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Prorosyjscy separatyści ostrzelali doniecką stację oczyszczania wody. 20-tysięczna przyfrontowa Awdijiwka po raz kolejny pozbawiona została dostaw wody. Wody nie mają też mieszkańcy terenów kontrolowanych przez separatystów. Jak poinformował szef ukraińskiej donieckiej administracji Paweł Żebrywski, na terenie stacji oczyszczania wody wybuchło 8 wystrzelonych przez separatystów pocisków artyleryjskich. Spowodowało to m.in. uszkodzenia zbiorników z chlorem. Uszkodzeniu uległy też rezerwuary wody i filtry. Stacja oczyszczania wody nie działa. Dostaw wody pozbawiona jest Awdijiwka, a także część kontrolowanego przez separatystów Doniecka. Pracownicy stacji oczyszczania schronili się w piwnicach i rozważana jest ich ewakuacja. Awdijiwka była już w lutym pozbawiona dostaw wody w wyniku ostrzałów separatystów. Na niebezpieczeństwo katastrofy ekologicznej związanej z powtarzającymi się ostrzałami w pobliżu stacji oczyszczania wody wielokrotnie wskazywali znajdujący się w Donbasie obserwatorzy misji OBWE. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Mistrzostwach Świata w Lahti rozpoczęły się kwalifikacje na skoczni normalnej. Wystartuje w nich 4 Polaków: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Kwalifikacje zaczęły się 1,5 godziny temu. Na miejscu jest Michał Gąsiorowski. Powiedz, czy nasi już skakali? Nie, czekamy ciągle na skoki Polaków. Na razie skakali ci skoczkowie bardziej egzotycznie. Tutaj 66 skoczków zgłosiło się do kwalifikacji. Mamy za sobą już skoki Łotysza, Gruzina, Rumuna czy nawet Turka. Prowadzi jak na razie po mniej więcej 36 skokach. Oho, stary mistrz, Janne Ahonen, czyżby przygotował formę właśnie na Mistrzostwa Świata w Finlandii. Myślę, że kibice, którzy tutaj się zebrali na kwalifikacjach, byliby zachwyceni. Polacy będą skakać z dalszymi numerami. Z 51 Dawid Kubacki, z 56 Piotr Żyła, z 62

wreszcie piątek, prawda? Piątkowa tonacja jak zwykle po francusku. Jacek Chawryluk, kłaniam się, zapraszam do godziny 15. Pamiętam w 2012 roku w koloniach francuskich ten utwór często powracał. To był singiel zapowiadający kolejny album Lescopa, La Forêt. Dziś na dobry początek tonacji, dziś pan, o którego państwo prosili ostatnio, nie wiem dlaczego nagle się pojawił w mailach, Adrien Soleiman, na pewno do niego dzisiaj powrócimy. I także dwie panie, Emily Loiseau i Camelia Jordana. No a poza tym, jak zwykle, trochę starości. Będzie także premiera i zespół, który jeszcze u nas się nie pojawiał. Czyli powiedziałbym takie tradycyjne spotkanie w francuskiej tonacji. La Forêt, Les Copes przed momentem, to podkręcamy tempo jeszcze odrobinę. Kasi Lambist. On you, my feelings have been hurt. On you, don't you see the clouds coming down? On you, my feelings have been hurt. On you, don't you see the clouds coming down? Kasi Lambist, On You, to jeszcze z takiej małej płyty z czterema utworami, tak w oryginale pojawiła się ta kompozycja. Ona gościła u nas w ubiegłym roku, zwłaszcza myślę późną wiosną i latem także sięgaliśmy do tego zespołu. Gable, to jest kolejna propozycja. Tego utworu u nas jeszcze nie było, sprawdziłem to. Płyta Jolly Trouble pojawiła się na początku jesieni. To jest taki zespół, który dość zabawnie bawi się muzyką i właściwie określanie tej muzyki chyba w tym przypadku nie ma sensu. Tropicool Gable. Sharks, but you're wearing a suit. The suit is made of chicken skin, so you'll survive the shoot. 10 will make you bleed while you build up some speed. up to 80, you sunrise on the saddle. Let go of the handlebars and do a triple somersault. Six a kick in your head while you enter the church. Set fire to the priest, but save him with the holy water. I dobrze liczę, to jest trzeci album tej grupy, Gable. Album nosi tytuł Jolly Trouble, a ta kompozycja to Tropicool. To jest trio, Gael, Toma i Mathieu. Zabawne są różne próby opisania tej muzyki, na przykład punk folklorique, albo gdzieś ten element folkloru, czy też tradycji ludowej zawsze pojawia się w opisach muzyki tego zespołu. Dość zabawne to jest wszystko, bo jest zabawa słowem, zabawa także muzyką. Nie jest to takie oczywiste, jeśli chodzi o piosenkę francuską i to, co dzieje się ostatnio. Pochodzą z Ken. To absolutnie nie jest środek Francji, to nie jest ta najważniejsza formacja, ale warto o nich pamiętać. To Gable poza nami, natomiast tej pani ostatnio u nas nie było, chociaż znamy ją doskonale. Emily Loiseau. Cette fois, elle défile les secondes dans ce manège de bois. Il y a des gens qui tombent et d'autres qui ont froid, je crois. J'ai vu dans la rivière couler des galets plats, des pierres toutes rondes et même la terre parfois se noie. Je nage dans une eau sombre où il y a longtemps déjà ont coulé les décombres d'un vieux navire de bois. Bardzo lubię takie przejścia językowe, kiedy artyści zaczynają śpiewać na przykład po francusku, a później kończą w języku angielskim albo mieszają słowa, mieszają frazy, tak jak tutaj przed momentem zrobiła to Emily Loiseau, ale wszystko to ma sens, ponieważ ten tekst angielski gdzieś tam wynika z tego francuskiego, który pojawił się wcześniej. Robi tak także Christine and the Queens. Myślę, że państwo to świetnie pamiętają. Emily Loiseau au Sombre z roku 2016 to jeszcze jedna pani, tym razem w duecie Camélia Jordana i Bertrand Belin. Si tu crois que là-bas, si tu crois qu'il y a mieux pour toi, va. Si t'en coûte de voir une route sans l'emprunter, va. On t'oubliera. On peut faire ça, mais pour l'heure, pour notre bonheur, soigne tes adieux. Tu veux, il n'y a rien pour une fête ici, seulement. Seulement le mot juste, soigne tes adieux, tu veux, nous attendons, cher ami, seulement le beau geste, seulement le mot. Si tu crois que là-bas la pluie ne mouille pas les gens comme toi, là-bas, les chiens n'aboient pas sur les gens comme toi. Là. On t'oubliera. Ça, on sait faire ça. Mais pour là. Pour notre bonheur, soigne tes adieux, tu veux. Il n'y a rien pour une fête ici, seulement le beau geste, seulement. Bertrand Belin i Camelia Jordana. Bardzo lubię ten duet i ten utwór także z ubiegłego roku. Jeśli chodzi o kolejną kompozycję, to słuchając jej dzisiaj, nie wiem, kto tutaj jest ważniejszy. Czy oni, czy jednak ona? Chociaż ona jest głosem, no a oni jednak stworzyli całą muzykę. I to ona jest tak naprawdę tą osobą doproszoną. Chociaż bez niej nie byłoby tego utworu. Feel Like Me, Cat Power i Cassius. When you go away, I won't be following, though I know, though I know exactly where you'll be going. My hands are tied through with begging. You try to run the race, but we've already hit the finish. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. let me be somebody. Let me go. Może jednak przeproszę się z ostatnim albumem Cassiusa, I Bifornia, zwłaszcza, że w tym utworze fantastycznie rzeczywiście zaśpiewała Cat Power. Feel Like Me. Autopromocja. Jane Monheit, Jamie Callum, David Sanchez oraz Ewa Bem, Wojciech Karolak, WW. Mocny krajowy skład zetrze się z silną reprezentacją zagraniczną. Będzie zadyma, to znaczy zadymka. Już w tym tygodniu 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Zapraszam na festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Dziś od północy. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Wracamy do naszego francuskiego grania. Była Cat Power, Camélia Jordana i Bertrand Belin. To teraz gentleman, który pojawił się bodaj późną jesienią, bo wtedy opublikował swój pierwszy album. Adrien Soleiman. Z wielką przyjemnością sięgam po dwa utwory z tej płyty. Drobiazgi. Poisson volant i Près de moi. Je suis poisson volant.

to Adrien Soleiman, który 23 września ubiegłego roku opublikował swój debiutancki album zatytułowany Brie. Poisson volant i près de moi, dwa fragmenty z tej płyty. A ja przy okazji sprawdziłem, że Adrien Soleiman dzisiaj dokładnie gra koncert w Zenicie w Cannes. W Cannes, skąd pochodzi zespół Gable, czyli to trio punkowo-folkowe, które dzisiaj również zabrzmiało. Ciekawe, czy muzycy spotkają się. No, niewykluczone. Również na tym koncercie Julien Doré. Ktoś ostatnio zapytał w mailu, bodaj po ostatniej audycji, a co słuchać u Nicolasa Michaud? Mówiąc szczerze, nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba od ubiegłego roku nic się nie zmieniło. Les gens disaient parfois que nous étions fous alliés. Mais le vent nous emmenait toujours où nous voulions aller. Et le ciel, plus grand qu'aujourd'hui. Et le ciel. Les trains transpercent l'aube claire. Et nous avions de grandes idées. Convaincus de convaincre les navetteurs de ne plus aller travailler. Et le ciel, plus grand qu'aujourd'hui. Et le ciel, plus grand. Je quittais l'hôpital immense et la moindre lueur m'enchantait. Étonné que j'étais de voir la vie recommencer. Et le ciel, plus grand qu'aujourd'hui. Et le ciel, plus grand. Et le ciel, plus grand qu'aujourd'hui. Mais quel ciel. Le Ciel, to ledwie dwie minuty z jego ubiegłorocznej płyty A la vie, à la mort, Nicolas Michaud. I to już prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Za tydzień mogę zdradzić tajemnicę, słuchać będziemy wyłącznie francuskiego hip-hopu. Zapraszam już teraz, to odrobina tego hip-hopu także dziś w tych kilku minutach. FOF. Na zakończenie tej tonacji Zofia Kruszewska, Bartek Gil i Jacek Kawryluk. Kłaniamy się i oczywiście jesteśmy z Państwem za tydzień. Barre-toi, casse-toi, je t'ai dit qu'est-ce qui te faut de plus, t'en as pas vu assez. Et arrête de me regarder comme ça, t'as rien écouté, t'as rien compris. Comment je dois te le dire pour que ça imprime? Écoute, pauvre conne, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas une belle personne. Je suis une sale bête, une bouteille de gaz dans une cheminée. Et je vais finir par te sauter au visage si tu t'approches trop, comme ça fait avec les autres. Mais tu sais pas de quoi tu parles. J'ai essayé, ça sert à rien, on change pas, on change jamais. Et quand bien même de toute façon ici y a pas de deuxième chance, on efface pas les ardoises. Me dis pas que t'es pas au courant, t'as pas vu. C'est imprimé partout, dans les journaux, sur les écrans, dans le regard des gens. C'est même écrit en grand sur les immeubles, la nuit, quand les gens bien comme toi sont endormis. C'est marqué en rouge, tu nais comme ça, tu vis comme ça, tu cannes comme ça. Seul à poil face à ton reflet, avec ton dégoût de toi-même, ta culpabilité et ton désespoir comme seul témoin. Non crois-moi, tu veux vraiment pas que j'aille plus loin. Parce qu'au mieux ça t'empêchera de dormir. Au pire ça te donnera envie de me cracher à la gueule. Alors avant que je me transforme encore une fois, pars en courant. Suis-moi comme le choléra. Non j'ai braqué personne, planté personne, buté personne. Mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner un million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas. Je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris. Que je passe mes nuits entre cachetons et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Pardon, que je parle un peu moins fort. Ah, on vous dérange, en fait, merde. Et bah, si on te dérange, tu te casses ou sinon tu fermes ta gueule, tu regardes ton assiette et tu nous fous la paix 5 minutes le temps que je termine. Tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne qu'on te coince comme ça devant tout le monde? Bah, ouais, c'est chiant, je comprends, mon gars. Mais dis-toi que t'as de la chance, toi. Toi, t'es né bien comme il faut, t'es solide, t'es cohérent. Tu mets personne mal à l'aise dans les restaurants. Tu dors bien sur tes deux oreilles, t'es un bon petit français, t'es beau, t'es bien. Comme un magazine de déco, comme une maison témoin. Ça t'arrive pas ces choses-là, hein. Tu vois absolument pas de quoi je parle. Et bah, ouvre pas trop la porte de ton placard, alors tu pourrais être surpris. Ça va te faire tout drôle le soir où les choses que tu pensais avoir enfouies. Faut savoir qu'en fait, elles étaient là, juste là, planquées sous le tapis. Elles sortent une main, puis te plantent une seringue dans le pied avant de disparaître. Et alors là, ça te prend à la gorge, comme des odeurs d'ammoniac. Ça te colle des sueurs froides, t'as les dents qui claquent. Mais non, je me calme pas, il sait pas ce que c'est lui. Il sait pas ce que c'est que d'être un crevard, d'être mal foutu, d'être une crasse, un pantin. D'être le terrain où le bien et le mal s'affrontent. Il sait pas ce que c'est. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne. Mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas. Je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris. Que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas? Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes? Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas? Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes? Non, pas ce soir. Pas ce soir, laisse-moi s'il te plaît. Non, je veux pas y aller, je veux pas rentrer, je veux pas dormir. Et surtout, non, je veux pas parler. Ce soir, je veux juste hurler. J'ai besoin d'ouvrir les vannes, tu comprends, de tout lâcher comme un puceau qui ment. De hurler mes mots pesants avec ma voix d'adolescent qui a jamais mué. De hurler ma peur de l'abandon, ma recherche frénétique d'attention, mon besoin de reconnaissance en permanence comme un chien, des caresses, mes tentatives désespérées de me faire passer pour un mec que je suis pas et que je serai probablement jamais. De hurler mon absence de courage, ma cruauté, ma politesse maladive, mon optimisme débile, mon zèle dangereux, mes réflexes à la con, mes accès de colère, ma culpabilité bidon, ma sexualité en vrac et mes fantasmes tordus. De hurler ma peur panique des autres, ma mesquinerie sournoise, mes regrets, mes erreurs, mes névroses, mes obsessions, mes méta-obsessions, ma phobie de la douleur, de la perte, du suicide, de la dépression. Tête de déporté, dans ma bouche comme un goût de sang et des murs sales autour de moi. J'ai l'impression d'être en HP, je me fais cogner par mes crèmes. Santé mentale me fait des doigts, il faut que je sorte des dégrisements, que je récupère ma vie d'avant. Mais à quoi bon prendre un ticket? C'est bon de faire croncer par des connards sans âme et sans valeur. À quoi pour se forcer à tricher? J'appréhende le encore toi de ma mère et le regard effrayé de mon frère. Y'aura personne pour m'épauler, à part le sourire de l'épicier, lui acheter 2-3 bières avant de passer la nuit dehors avec un rage et remords. Et t'inquiète pas que je perds pas une mort. Même si l'autre crie partout que je vaux pas mieux qu'un voyou, elle a ressorti les vieux dossiers, rien à foutre que je répète qu'elle sait pas tout. Je te parle pas de ceux qui font pas mieux, ceux pour qui ça fait longtemps que mon nom est devenu tabou. Et quand je suis là, ils font semblant, alors qu'en vrai, ils rêveraient de me tordre le cou. Faut dire que les mensonges ont pas arrangé le coup. Les langues de pute, on en fait tout autant. C'est jamais tout le temps noir ni tout le temps blanc. Malgré ça, même si je suis dépassé, que je dors plus. J'essaie de tirer de nouveaux plans, de quoi me refaire. Reprendre de l'air, de l'attitude, trouver une fille bien et sortir de ma brume. Peu importe ce que tu m'opposes, je ferai mes armes tout seul. Je veux qu'on me parle bien et qu'on m'estime pour ce que je suis. Éviter à tout prix ce modèle de défaite qu'on m'a prescrit. Car quoi de pire que ce putain de trio? Mets trop boulot dodo quand t'as déjà foncé à la fin. Mais t'acceptes pas de voir le monde tourner sans toi. Même si parfois tu sais très bien que t'en es pas très loin. Y'a pas de ça ici, bah non, juste des mecs comme toi et moi qui veulent tromper toute puissance ou des apparences de foi. Rien vraiment pas séduisant. On fait quoi? On crame chaque jour comme des condamnés parce qu'on a tous peur du jugement dernier. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne. Mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Si autopromocja. Zespół zasłużenie popularny, bo ważny. Jego piosenki zmieniają na lepsze życie wielu ludzi. Energia, cios, czat. Lux Torpeda. Na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję koncertu w niedzielę tuż po 19. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zosia, a wiesz, że mój pies robi pierwsze kroki w angielskim? O, nieźle. I co już umie? No na razie mówi how. Wrzuć psu coś na język. Przekąska Pedigree Rodeo 70 gramów za nie więcej niż 2,49. Żabka. Mały, wielki sklep.